โกณฑัญญะได้เห็นแล้วก็ได้พูดออกมายันจินจิสมุทยะธรรมังสัพพันธังนิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดก็ดับไปความคิดเกิดขึ้นความคิดดับไปรูปเกิดขึ้นรูปดับไปเสียงเกิดขึ้นเสียงดับไปอารมณ์ใดเกิดขึ้นอารมณ์นั้นดับไปความรู้รู้เท่าทันเห็นทั้งเกิดเห็นทั้งดับก็เห็นอนัตตาความเป็นเองเป็นเองเป็นเองไม่ใช่เราทำให้มันเป็นไม่ใช่เราทำให้มันเกิดไม่ใช่เราทำให้มันดับมันก็เป็นของมันเองอย่างนี้จิตก็จะเกิดสันติเมวะโสสิกขยะคือเมื่อวางเห็นความเกิดดับการปล่อยวางเกิดขึ้นจิตก็พบกับความสงบแม้จะคิดอยู่ก็สงบยืนเดินนั่งนอนอะไรอย่างก็สงบไม่มีความรู้สึกเข้าไปบีบคั้นจิตชนิดนี้เดินทางตรงไปสู่อริยสัจทั้ง4อาจจะไม่มีฤทธิ์มีเดชอาจจะไม่มีหูทิพย์ตาทิพย์อะไรเลยแต่อันนี้เขาเรียกว่าอริยฤทธิ์ฤทธิ์แห่งพระอริยเจ้าอันนี้กิเลสน็อกไม่ได้อย่าลืมนะห่อเหินเดินอากาศไปเนี่ยสู้กิเลสไม่ได้ตีท่วนบัดเดียวหงายท้องตีร่างกายเลยไอ้ที่เราได้ยินข่าวครูบาอาจารย์ดังๆเป็นอย่างโน้นอย่างนี้เป็นไปได้ไหมเขาถามเราอย่างนี้ถ้าไปถามพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันก็เป็นไปได้ถ้าหากจิตยังไม่ประจักษ์แจ้งตัวนี้จะห่อเหินเดินอากาศอยู่ก็เป็นไปได้เพราะอันนั้นมันคนละเรื่องกันเวลามันเก่งมันก็เก่งแต่เสร็จแล้วมันก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสอย่างเก่าอันนี้ฝากท่านทั้งหลายว่าหัวใจแห่งอริยสัจอยู่ตรงนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแม้จะเหาะเหินเดินอากาศเป็นสุเมธดาบทแล้วพอท่านทำความเพียรตรัสรู้เห็นอันนี้จึงมาบอกพวกเราพวกเรานั้นมีผู้บอกพระพุทธเจ้าบอกไปแล้วดำเนินตามถึงบอกว่าอย่างนี้ก็ยังไม่เชื่อท่านอยู่ดีๆเชื่ออยู่แต่บ่เชื่อถ้าวันใดวันหนึ่งท่านทำเข้าไปประจักษ์จริงๆเมื่อนั้นท่านจะเชื่อสุดหัวสุดก้าวเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อครูบาอาจารย์หลวงปู่นี่ยังพูดอยู่วันนี้ยังสารภาพเรื่องความทุกข์ท่านบอกว่าโอ้อ่านหนังสือก็อ่านได้จื้อก็จื้อได้เสือยู่หังปอเสือมันบ่ทันเห็นเดี๋ยวนี้จึงเห็นความละเอียดอ่อนของอริยสัจความทุกข์หยาบๆมีอยู่ถ้าเราไม่เจาะลงไปด้วยสติปัญญาให้ละเอียดลงไปเพราะนั้นทุกๆเช้าทุกๆเย็นที่เรามานั่งมันก็ปรากฏทันทีด้วยความทุกข์แต่ว่าเฮาบ่อยากเบิ่งมันได้ประมาทปัญญาปวดขาบ่ทันลุกแล้วบัดนี้ไปแล้วบาดนี้มันก็บังกันบ่เห็นเศร้าจ่อยไปเสียตัวเอาละวันนี้สมควรแก่เวลาเราได้บูชาอาสาฬหะวันที่พระพุทธเจ้าโปรยหวานปริกิตตนะพระธรรมลงคือเรื่องแห่งอริยสัจทั้ง4ปฏิปทานำเข้าถึงอริยสัจนั่นคืออริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นตัวศาสนาตัวพรหมจรรย์อายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมะโคพรหมจริยังเมื่อเราเจริญอยู่ในอริยมรรคมีองค์8นี้ให้ถูกต้องก็จะไหลไปสู่ความประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมได้เป็นธรรมภาคีบุคคลผู้มีส่วนได้รู้ได้เห็นประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมอันจะนำเราออกเสียจากทุกข์โดยประการทั้งปวงขอความเจริญงอกงามในธรรมวินัยในศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอญ อ้าวบาทนี้มีน้ำประณะบ่เอามาถวายเพิ่นแล้วก็พวกแม่ออกพากันฉันน้ำประณะแล้วเราพากันเมื่อพระจะลงปฏิโมกข์ของโยมอ่ะครับ นางกาละนี่ก็ไม่เปลี่ยนนิมนต์พระมาทุกวันไม่สนใจมาห่อเป็นเรื่องของพ่อเป็นเรื่องของคนในตระกูลเพิ่นนี่ขอเงินอย่างเดียวได้เงินเสร็จไปไหนนู่นเข้าซ่องนางโลมโสเภณีมันก็มีมาแต่ใดเพิ่นของมูนี่ก็ได้ดีๆบ่เป็นโลก ภัคคมัณฑราโรคซิฟิลิสสมัยก่อนก็มีคือกันตัวพระเจ้าพิมพิสารเป็นที่นี่วันนี้นิมนต์พระมาแปลกประหลาดเงินก็ไม่ถามเอา 1,000 โพ่นไปหอดปูศาสตร์ปูเสื้อหายหนามหายเงี่ยงกาพระเค้นของนั่งอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรเอ้พอเตรียมเงินไว้ให้เรา 1,000 ยันมันถามเอาอยากอายเพิ่นสิเอาให้ลับๆค่อยดักหน้าจะให้เงินท่าลูกถามบอกพระพุทธเจ้าได้ว่าจ้างลูกไปจำศีลย่านอยากอายคันลูกมาถามเอาเงินต่อหน้าต้องฟ้าเอาเตรียมเงินไว้ให้มันหลอดเขินเฮือนมากก็ยืนปั๊บหลอดปานคาโดยสารวันนี้พ่อก็นึกว่าหน้าละอายจะเอาเงินไว้ให้เลย 1,000 แต่ลูกก็อายอีกโอ้ยย่านพอเอาเงินให้เด้บ้านอยากอายเด้ไปสักย่านพอเอาเงินให้ต่อหน้าพุทธเจ้าเฝ้าขึ้นเฮือนเบียนเขาไปผลฮะกาหนามหายังมาตั้งหายหนามยังดีปูเสื้อสาดอาสนะนิมนต์พระนั่งบ่ไปใกล้พอยังมาทั้งนี้เบียนไปทั้งผลนึกละอายใจย่านพอเอาเงินให้ต่อหน้าอยากอายหายขี้หน้ากูเนี่ยมันซัวซ้ำบ้านเนี่ยโว้ไปจำศีลหลับจ้างบ้านนี่โว้ยอยากอายดิเข้าถึงธรรมแล้วมันอายบาปมันอายความชั่วนี่เป็นมาหิริโอตปะเป็นทรัพย์อีกอันหนึ่งอริยทรัพย์ในจำนวนอริยทรัพย์เจ็ดอายชั่วกลัวบาปย่านพอเงินให้ต่อหน้าอยากอายคนพ่อก็กลัวเหมือนกันอายย่านลูกถามเอาต่อหน้าเตรียมเงินจ่อไปให้พอมาทั้งนี้ลูกไปทั้งนั้นพอไปทั้งนั้นลูกมาทั้งนี้อยู่นี่เล่นมักลี่กันอยู่นี่ไปนั่งปั๊บต่อหน้าพุทธเจ้าพอเสียมหาพุทธเจ้าเบี้ยนปั๊บไปผลไปนั่งถ่ายหาพระอนนท์พ่อก็เลยถามซีมพระพุทธเจ้าเอ๊ะลูกผมแปลกประหลาดเรื่องมันนี่ว่าสัตว์คู่มือเนี่ยมันมามันถามรอดเงินว่าสัตว์ผมเตรียมไว้ให้มือนี้มันคือบ่ถามว่าสัตว์พ่อว่าเอ้ยบ้านเนี่ยเขาบ่แม่นคนเก่าซะแล้วพมมะจริโยคะทังธรรมวินยเยโอคทัปปัตตาคหปฏิลูกของเจ้ายังเข้าสู่ธรรมวินัยแล้วยังลงสู่พรหมจรรย์แล้วพุ่นมีธรรมะสี่ประการชัดเจนจึงถือว่ายังลงสู่ธรรมวินัยธรรมวินัยคือศาสนาพรหมจรรย์คือศาสนาพรหมจริโยคทังสุขันติบรรลุความสุขดังลงสู่พรหมจรรย์เขาสิจักได้อีกอย่างเงินเจ้าดำเท่านี้หนึ่งเดี๋ยวนี้เขามีทรัพย์อันประเสริฐยิ่งกว่าสวรรค์ชั้นใดพอดีใจนี่คำมันห่อหันแล้วมันจะมีความสุขเอาพากันทำวัดบ้านผู้ใครจะสกาบดูหลายโว้ยเวลาของเราได้ล่วงเลยมาตีห้าพอดีเสียงไก่ขันถี่ขึ้นกระชั้นขึ้นอีกหน่อยนกกระออกก็คงร้องสว่างวันใหม่ก็มาถึงก่อนฟ้าสางวันนี้เรามาพูดกันในเรื่องข้อวัดปฏิบัติที่เราพึงจะรู้พึงจะได้ยินกันท่านทั้งหลายไม่ต้องพนมมือก็ได้เราได้เจริญสมาธิภาวนากันมาตั้งแต่ตีสองจนป่านนี้ผู้ที่ได้พบกับความสงบบ้างก็ย่อมมีผู้ที่พบกับความหงุดหงิดวุ่นวายก็ย่อมมีมันก็เป็นธรรมดาของจิตใจที่ ยังไม่ได้ผ่านการฝึกฝนหรือเพิ่งจะเริ่มฝึกฝนการอบรมจิตต้องเคี่ยวกล่ำกันพอสมควรต้องรู้จักอดรู้จักทนรู้จักฝืนต่อความรู้สึกอันนั้นจนกว่าว่าเราจะได้พบคุณค่าของจิตที่มันสงบลงปราศจากกามจิตไม่หอยหิวอารมณ์อื่นใดเป็นภาวะที่ตั้งมั่นอันเดียวอยู่ภายในมันจะมีปีติมันหนีไม่พ้นความเอิบอิ่มอิ่มเองโดยไม่ต้องกินไม่หอยหิวหอยหาอารมณ์ใดเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสความสุขชนิดนี้เกิดขึ้นผู้นั้นจะรักธรรมผู้นั้นจะรักศาสนาผู้นั้นจะรักการประพฤติปฏิบัติเพราะว่าความสุขที่ปราณีตนี้มันก็จะไปสลายความสุขอันหยาบคายสาสวะสุขสุขกลัวกิเลสสุขไม่สุขอันเกิดจากกามแต่มันยังมีอีกอนาสวะสุขสุขที่ไม่สั่งสมทุกข์สุขไม่กลัวกิเลสสุขที่จะไม่เพิ่มพูนอาสวะเพราะฉะนั้นเราตื่นขึ้นมาแต่ดึกตื่นขึ้นมาแต่เช้ามาทำความเพียรกันมาจำศีลก็ได้มาฝึกมาฝนมาอดมาทนกันเพื่อจะค้นพบสิ่งที่ดีที่สุดในศาสนานี้ในพุทธศาสนานี้ไม่มองข้ามความสุขเอาความสุขเนี่ยเป็นประเด็นในการประพฤติธรรมในศาสนานี้เราได้ยินคำพูดเกื่อนก่อนว่าธรรมจาริงสุขังเสตินี่ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขอย่างนี้บางทีเราจะได้ยินว่าธรรมโมรคติธรรมจาริงธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมผู้ประพฤติธรรมจะอยู่เป็นสุขอย่างไรคือถ้าประพฤติธรรมให้มันถูกต้อง ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐินำหน้าเข้าใจถูกในการประพฤติปฏิบัติความสุขมันจะเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มปฏิบัติเลยแม้แต่การให้ทานซึ่งเราเห็นว่าเป็นการที่ให้ออกไปถ้ามีสัมมาทิฏฐิมันให้ออกไปมีความสุขคือเข้าใจอย่างถูกต้องโดยปัญญาถ้ามีมิจฉาทิฏฐิมันเป็นทุกข์มันเสียดายเพราะนั้นท่านจึงบอกว่าสุขขัสสะทาตาเมธาวีสุขังโสอธิคัชติผู้มีปัญญาคือมีสัมมาทิฏฐิอย่างถูกต้องให้ความสุขตนเองก็ย่อมได้รับความสุขแม้คนนั้นจะเป็นคนยากจนให้ออกไปนิดเดียวเท่าที่มีความยากจนมีนั่นแหละแต่ก็มีความสุขใจทั้งวันทั้งคืนและลึกนึกถึงการกระทำเป็นสุขบางคนอาจจะให้เป็น10 ล้านแต่เขาไม่ได้เกิดความสุขในการให้เขาไม่มีสัมมาทิฏฐิให้ไปแล้วก็นอนไม่หลับเหมือนพวกอู่แทนก็มาให้เงินหาเสียงนอนไม่หลับว่าเขาจะเลือกกูหรือไม่หมดเงินไปอะไรแบบนี้หรือพวกที่ทำบุญเอาหน้าทำไปแล้วก็ไม่เป็นสุขใจกลัวคนอื่นจะไม่ยกย่องสรรเสริญกลัวเขาจะว่าเราโง่ให้ไปเฉยๆระดับการให้ทานนี่ก็เริ่ม ด้วยความสุขพรหมจรรย์นี่จริยธรรมจริยะในความเป็นไปของชีวิตเนี่ยจะทิ้งความสุขไม่ได้ถ้าไม่มีความสุขเลยมันทำอะไรไม่ได้นะมันจะไม่ทำแต่ความสุขเหล่านั้นจะต้องเกิดมาจากความเข้าใจอย่างถูกต้องในข้อที่คิดกิจที่ทำคำที่กล่าวศีลระดับทานเนี่ยมีความสุขว่าผู้มีปัญญาให้ความสุขได้พบความสุข ระดับฐานพอถึงระดับศีลสีเลนะสุขติงยติเนี่ยมีสุขได้เพราะศีลคือการประพฤติตนเองเกี่ยวกับคนอื่นเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่มีการเบียดเบียนตนเองผู้อื่นสภาพแวดล้อมสรรพสัตว์ทั้งหลายมีชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนอัพยาปัชังสุขังโลเกความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลกไงรับเอกาไม่ระวังสักอย่างนี่น้องคนขาบพยาวสวัสดีเอาใหม่ว่าประมาทดังแล้วไปขอกสางแก่หัวเลาะมันมีความสุขกระดอกนั่งหลับอย่างปูไข่ข้างมีความสุขแต่ผมมีความสุขมันจะนั่งหงอกก็ได้โดนบะนี่เนาะเอาเป็นอันว่าอนุโลมอนุเคราะห์เป็นธรรมดาถ้าไม่มีความสุขเลยก็ไม่ต้องมานั่งโยกอยู่ตรงนี้มันต้องมีความสุขอยู่ในนี้ทางพุทธศาสนานี่มองความสุขนะว่าจะต้องมีความสุขทุกขั้นตอนในการประพฤติปฏิบัติจนถึงผลสุดท้ายนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานังปรมังสุขขังสุขอย่างยิ่งไม่มีสุขใดอื่นยิ่งกว่าคือนิพพานความดับแห่งกิเลสนิพพานนี่แปลตรงๆว่าดับนิโรธไม่ได้แปลว่าดับแต่เราก็แปลว่าดับนิพพานน่ะแปลตรงๆว่าดับแท้ๆดับอวิชชาดับความโง่ดับกิเลสตัณหาดับสิ่งที่จะนำมาซึ่งความทุกข์ดับทุกข์เข้าไปเองมันลงด้วยความดับนิพพานนั้นแต่นิโรธหมายความว่าไม่มีที่ตั้งเอาไว้ให้ไม่มีที่กักขังระดับทานก็เริ่มด้วยความสุขถ้ามีสัมมาทิฏฐินะจะมีความเข้าใจอย่างถูกต้องให้ไปแล้วตนเองสบายใจเป็นสุขใจได้สงเคราะห์ได้ช่วยเหลือคนอื่นผู้ที่มีกำลังอ่อนแอเราเกิดมาไม่สูญเปล่าทรัพย์สมบัติของคนมีสัมมาทิฏฐิท่านว่าอย่างเงี้ยในสังคมใดคนมีศีลมีธรรมร่ำรวยขึ้นมาก็เหมือนบ้านนั้นเมืองนั้นร่ำรวยไปด้วยเหมือนสังคมร่ำรวยไปด้วยเขาย่อมจ่ายทรัพย์ที่เขามีอยู่เอื้อเฟื้ออนุเคราะห์ต่อสังคมต่อเพื่อนร่วมโลกร่วมสังคมในสังคมใดมีคนร่ำรวยเป็นมิจฉาทิฏฐิขาดศีลขาดธรรมพระพุทธเจ้าว่าเหมือนมียักษ์มีมารมีผีอยู่สังคมนั้นคอยสูบเลือดสูบเนื้อคนอื่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเสมือนห้วงน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์แต่มีรากภาษาบาลีเขาเขียนรากสักสะรากสดรักษาอยู่ภาษาบาลีแท้ๆเขาออกเสียงอันเป็นภาษาสันสกฤตว่ารากสดภาษาบาลีว่ายักขะลักษะนี่ก็คือผีเสื้อน้ำเงือกกระบอกบ้านเฮาว่าตัวที่มีตาปนปนถ้าท่านเห็นในรูปบางแห่งเขาเขียนไว้ตาใหญ่ๆแยกเขี้ยวนั่นเขาเรียกว่ายักษ์น้ำหรืออีกคำหนึ่งว่าผีเสื้อน้ำภาษาบาลีว่ายักขลักขสะตัวก่อนมีสังหลายเหมือนห้วงน้ำใสสะอาดแต่มียักษ์ลักขสะมีผีเสื้อน้ำเฝ้าอยู่มีเงือกกระบอเฝ้าอยู่คนทั้งหลายไปกินก็ไม่ได้มันทำอันตรายไม่มีใครได้ใช้ประโยชน์เหมือนคนร่ำรวยแต่เป็นมิจฉาทิฐิมีความเห็นแก่ตัวเขาร่ำรวยขึ้นมานั้นเพื่อจะดูดเลือดดูดเนื้อสังคมคนอื่นทีนี้ถ้าเกิดคนสัมมาทิฏฐิร่ำรวยมีทรัพย์สมบัติเหมือนบ่อน้ำที่อยู่ภายในบริเวณชายบ้านชายทุ่งชายบ้าน ผู้ใดหิวไปตักมากินผู้ใดกระหายไปตักมาอาบมีแต่ประโยชน์คนทุกข์ยากแต่มีสัมมาทิฏฐิมีทรัพย์สมบัติก็เหมือนบ่อน้ำน้อยๆพอได้อาบได้กินคนร่ำรวยเหมือนมหาสมุทรเค็มๆกินไม่ได้ถ้าเขาไม่มีศีลมีธรรมนี่เราจะเห็นว่าแม้แต่การให้ก็ประกอบไปด้วยความสุขให้ไปแล้วมีความสุขใจคนอื่นได้รับประโยชน์จากเราการรักษาศีลสูงขึ้นมาอีกก็มีความสุขสีเลนะสุขติงยันติไปสู่สุขติได้เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาไปสู่ความเป็นผู้มั่งคั่งโดยโภคะเพราะศีลจนไปถึงนิพพานผู้ที่รักษาศีลอย่างมีสมาธิฐิมีความสุขตนเองไม่ได้เบียดเบียนใครใครก็คงไม่เบียดเบียนเราแม้เขาจะเบียดเบียนเราก็ยังเข้าใจต่อไปอีกว่าเขาไม่รู้อะไรอาจจะเป็นที่บาปที่กรรมของเราแล้วก็ไม่เที่ยวเอาศีลนี่ไปเชิดชูไปข่มคนอื่นว่าเราเป็นผู้มีศีลไม่วิปฏิสารเพราะศีลแต่เป็นศีลที่เป็นอิสระศีลที่มีสมาธิฐินำหน้าถ้าไม่มีสมาธิฐิถือศีลแล้วเป็นทุกข์ไปด้วยถือไปไผบ่ย่องก็หน่อยใจทุกข์ไปเห็นหมู่เฮ็ดบ่ดีเจ้าของก็ทุกข์ว่าเขาบ่ดีคือเจ้าของดีกว่าหมู่พอเขาบ่ว่าดีน้ำผัดเขียดทุกข์อีกเพราะนั้นสมาธิที่นี่นำหน้าเสมอสมาธิที่สมาทานังสัพพะทุกขังอุปจักขุงทำประพฤติปฏิบัติอันใดด้วยความถูกต้องสัมมาทิฏฐิมีความเห็นอันถูกต้องเข้าใจถูกต้องสมาทานังถือเอาอย่างสม่ำเสมอย่อมพ้นไปจากทุกข์ทีนี้พอถึงขั้นปฏิบัติเอาเมื่อกี้พูดถึงทานแล้วมาถึงศีลมาถึงสมาธิก็อีกแหละสุขิโนจิตตังสมาธิยติเมื่อจิตมีความสุขแล้วก็จะพบกับความสงบดูสิถ้าผู้ใดไม่สงบเลยมานั่งสมาธิทั้งพรรษานี่ไม่พบความสงบเลยแสดงว่ายังไม่มีความสุขในใจยังไม่มีความสุขในใจความสุขชนิดนี้ถ้ามันค้นพบขึ้นมาในสมาธิมันมีความสุขจริงๆแล้วสมาธินี่จะเพิ่มความสุขที่ละเอียดมาบางคนนี่ตั้งใจจะบวชเล่นๆแต่เขาก็ปฏิบัติธรรมเล่นๆไปนั่นแหละมังเอิญจิตเขาปราศจากกามเขาวิเวกเขาสงบดำดิ่งลงไปมีความสุขอย่างล้ำลึกคนคนนั้นก็เปลี่ยนใจชีวิตก็เปลี่ยนคือมันได้เห็นสุขที่ละเอียดจะต้องกลับไปสู่ความสุขอันหยาบช้าเลวทรามทำไมความสุขที่แอบอิงอาศัยคนอื่นความสุขจากกามนั้นมันอาศัยคนอื่นเจ้าของเหตุเราเองบ่ได้อาศัยหมู่ให้ความร่วมมือผัวกับเมียเขาจะป๋ากันหย่อนหยังฟูถามเฮ้ยมันอาศัยกันไม่ให้ความสุขแก่กันมันเลิกกันเท่านั้นเองมันเป็นความสุขที่ยังแอบอิงอาศัยพระพุทธเจ้าว่าเหมือนเขียงสับเนื้อถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องก็ได้รับการโคการสับขึ้นมาทันทีเหมือนหลายๆอย่างเหมือนถือคบเพลิงวิ่งทวนลมห้อนใหม่อยู่น้ำมันแล้วหากพอถือบางทีท่านเปรียบอย่างหยาบคายพระพุทธเจ้าท่านเปรียบให้คนที่กำลังเมากามหลงกามตื่นตัวเปรียบเหมือนสุนัขแทะกระดูกพอภาษาบาลีเขาบอกความสุขจากกามคือม้าแห่นกระดูกคนว่าแซ่บกืนน้ำลายเจ้าของแฟนพอออกสายแหนวัดมือนอนแหนสองมือจับเอาไว้นอนแหนตะแคงแหนง่ายแหนอยู่หันแสบสำไหนเออซ้ำกืนน้ำลายเจ้าของแหนกระดกอิ่มกับบ่อิ่มข้าพายหมาตัวอื่นที่มาหยาดอีกบัดนี่การ์ดกันย้อนกระดกตะนาโมได้ขาบเลน กลับแรงก็ไปโน่นเห็นเนี่ยอาตมาชอบใจก็ผมชอบใจพระพุทธเจ้าท่านเปรียบดีเหลือเกินตรงนี้เหมือนสุนัขแทะกระดูกเพิ่นว่าบางทีนั่นก็ว่าเหมือนชิ้นเนื้อที่นกที่เหยี่ยวที่อีแรงนกตะกุมคาบบินมาบ่แม่นว่าสิได้กินแซ่บๆคำอ่อนมูก็แห่น้ำครบๆอยู่หลายอย่างในขณะที่ได้มานั้นก็ทุกข์กับตายเรื่องกามฆ่ากัน 2-3 วันนี้ผัวจับเมียโขกใส่สะพานเชียงใหม่คอหักเพราะว่าเมียสวยคนอื่นชอบแล้วก็ทะเลาะเป็นปากเป็นเสียงกันริมสะพานจับหัวโขกตายผัวเฒ่าเมียหนุ่มเมียก็บอกใส่แหน่เงินเจ้าก็เบิดแล้วสิหนีไปหาเอาผัวใหม่ได้ยังซิงๆอยู่ข่อยว่าตับหัวโขกสะพานตายตายแล้วเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์บาดเนี่ยไปเข้าคุกอีกอันนี้เพราะอะไรพระพุทธเจ้าว่าเพราะความสุขของกามที่เขาแสวงหากามะเหตุเพราะเหตุแห่งกามกามะนิทานังเพราะกามเป็นเขากามะทิกรณังเพราะกามบังคับกามมันบังคับไม่เฮ็ดแนวนั้นหลังอย่างนั้นในการเจริญสมาธิจะต้องมีความสุขซะก่อนจิตมีความสุขแล้วมันก็จะพบกับความสงบในขณะเดียวกันจิตจะมีความสุขความสงบนี่มันต้องผ่านการเพ่งการแผดการเผาการอดการทนเพ่งไปจนมันลืมเจ็บลืมปวดไปนู่นแหละร่างกายนี่เลยผ่านความเจ็บปวดขั้นสมาธิผ้ามานั่งดนดนเห็นหยังขันมันง่ายกับผ้านั่งจักหานาทีเนี่ยก็สมควรแก่เวลาแล้วทนตัวไม่เห็นบอกขจอภาพปวดชีพับโอกาสะโอกาสะนะโอกาสนี่โว้โหขอบนุ่มกันคือขึ้นอย่างในตัวคนไหวคู่ขึ้นข้าพเจ้าจะสมาทานเอาซึ่งพระกรรมฐานว่าสันยามเข้าไปบวชชีพามไปเข้ากรรมโดยจะตั้งสติไว้ในลมหายใจเข้าออก5หน10หน100หน1000หนขอให้คณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิวิปัสสนาญาณจงบังเกิดมีในขันธสันดานของข้าพเจ้าด้วยเถิดนางปั๊บก่นบ่ทันได้อุ่นจ่อยสมควรแก่เวลาแล้วพะวะยามไหนละมันจะพอความสงบบาดเนี่ยขากับท่านได้ปวดให้เห็นจ่อยห้อมานั่งเนี่ยมาเบิ่งโตทุกข์เนี่ยเส้นได้เนี่ยดูความเจ็บความปวดดูความปัดแฝงของจิตแล้วก็ไม่ไปกับมันดูมันอยู่เท่านั้นในที่สุดบางทีมันชินนั่งนานเข้านั่งบ่อยเข้าพระวีตาพระหุรีกตาพวีตาพระหุรีกตาก็ทำมากๆเจริญมากๆทำบ่อยๆขายันก็ทำขี้เกียจก็ทำขี้ข้านก็ทำดูก็ทำอยู่นี่ไอ้ละข้างแม่งแม่งโอ้ยจะมาขี้ข้านเด้เป็นกรรมเป็นเวรอีหยังกูเด้นอนแสบๆสมาธิแล้วปุ๊บได้ดึกได้ดึกสร้างหัวมันกิเลสดอกมันบ่หันกิเลสมันอ่อนมันย่อมมันอุกอังสังกัญญาเอ้หลงมาจำศีลนำหมู่หม่อมขึ้นมาเนาะศีลหนามากพระรอพระจะกรรมเวรอีหยังกูเนาะกิเลสมันห้องว่ามันห้องได้เบากันกิเลสมันทุกข์พามันมาง่วงนอนก็พามันดูอย่างนี้ทีนี้บางคนเขาทำบ่อยๆเขายังพวกเขามานั่งปั๊บพลับหล่อนมันมาปวดขาปวดแข้งมันปวดบ่ทันเพื่อนมาบอกสายวันที่ท่านปวดอีหยังหย่อนนั่งปรับข้าวเดี๋ยวโตสงบมันเขามาสงบก่อนปั๊บบาดเดียวมันก็มอนวดบาดนี่ก็นั่งขาบทันตัวอันเดียวทั้งแอลโยกไปโยกมาโอ้ลังก้นก็ข้อตกแต่แซ่แล้วเลยหลอกอันนี้มันลำงับลมหายใจลำงับจิตลำงับกายก็ลำงับปวดอีหยังบ่ทันเลยไอ้ที่เฮานั่งดนๆนี่ครั้งแรกถ้ายังไม่สงบจิตสงบไม่ทันกายก็วุ่นวายขึ้นมา บางทีบางมือมันดีๆบางคนมันหนังเอ๊คือปวดแขนปวดขานอนเหมือนที่เพิ่นว่าเพิ่นบอกของเมื่อว่าจิตเพิ่นสงบลงไปจิตมันสงบลงไปทับในที่สุดความเจ็บปวดรวดร้าวนั่นก็ละลายไปทีนี้ถ้ามันมีแต่ความเจ็บปวดรวดร้าวร่างกายเป็นทุกข์ความสงบก็เกิดขึ้นมาไม่ได้กิจติกายโยกิลมติทุกโขโซสมัถังนวินทติเมื่อกายลำบากกายเป็นทุกข์อยู่จิตก็จะไม่พบกับความสงบนั่นพระมหากัสสปะท่านพูด ไม่ใช่พระพุทธเจ้าพูดพระมหากัสสปะท่านอยู่ในป่าท่านเป็นผู้มีสมาทานทุดงควัตอย่างเข้มงวดเลยลูกศิษย์ลูกหาของท่านในท่านพาจะปฏิบัติบักมันพยศเขียดให้เล่าจนเอาไฟไปจูดกุฏิเล่าลูกศิษย์เอาไฟจูดกุฏิเราพาตายจะปฏิบัติผลไปสันเขียดแนวนั้นก็มีในสมัยพุทธเจ้ามีคนดื้อเหือนในคนบดีนั่นนะมันก็บ่แม่นแต่เดี๋ยวนี้พระมหาสัพพะท่าน